أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول. جب لایا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم جو خوش نہ آیا ان کے جی کو تو بہتوں کو جھٹلایا اور بہتوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی. 100 اندھے ہو گئے اور بہرے. پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی. پھر اندھے اور بہرے ہوئے ان میں سے بہت اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر. ہم نے بنی اسرائیل سے اول توریت میں تمام پیغمبروں کی تصدیق و اطاعت کا عہد لیا اور اس عہد کے یاد دلانے کو ہم نے ان کے پاس بہت پیغمبر بھیجے لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تب ہی ان کے ساتھ مخالفت سے پیش آئے. سو بعضوں کو تو جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے اور ہمیشہ ہر شرارت پر جب چند روز سزا سے مہلت دی گئی یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی. اس گمان سے اور بھی اندھے اور بہرے کی طرح بن گئے کہ نہ دلائل صدق انبیاء کو دیکھا نہ ان کے کلام کو سنا. پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالی نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی کہ اور کسی پیغمبر کو بھیجا کہ اب بھی راہ پر آویں مگر پھر بھی اسی طرح اندھے اور بہرے بنے رہے. یعنی سب تو نہیں مگر ان میں کے بھتیرے. اور اللہ تعالی ان کے ان اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں. یعنی ان کا گمان غلط تھا چنانچہ ان کو وقتاً فوقتاً سزا بھی ہوتی رہی مگر ان کا یہی شیوا رہا حتیٰ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح تکذیب و خلاف کا برتاؤ کیا. معارف و مسائل. بنی اسرائیل کی عہد شکنی. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم. یعنی جب بنی اسرائیل کے پاس ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم لاتا جو ان کے مذاق کے مطابق نہ ہوتا تو عہد و پیمان توڑ کر خدا سے غداری کرتے پھرتے. اللہ تعالی کے پیغمبروں میں سے کسی کو جھٹلایا کسی کو قتل کیا یہ تو ان کے ایمان باللہ اور عمل صالح کا حال تھا. ایمان بالیوم الآخر کا اندازہ اس سے کر لو کہ اس قدر شدید مظالم اور باغیانہ جرائم کا ارتکاب کر کے بالکل بے فکر ہو بیٹھے گویا ان حرکات کا کوئی خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا اور ظلم و بغاوت کے خراب نتائج کبھی سامنے نہ آئیں گے. یہ خیال کر کے خدائی نشانات اور خدائی کلام کی طرف سے بالکل ہی اندھے اور بہرے ہو گئے اور جو ناکردنی کام تھے وہ کیے حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل اور بعض کو قید کیا، آخر خدا تعالی نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، پھر ایک مدت اعتراض کے بعد بعض ملوک فارس نے بخت نصر کی قید ذلت و رسوائی سے چھڑا کر بابل سے بیت المقدس کو واپس کیا، آخر خدا تعالی نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، پھر ایک مدت دراز کے بعد بعض ملوک فارس نے بخت نصر کی قید ذلت و رسوائی سے چھڑا کر بابل سے بیت المقدس کو واپس کیا، اس وقت لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوئے، خدا نے توبہ قبول کی، لیکن کچھ زمانے کے بعد پھر وہی شرارتیں سوجھیں اور بالکل اندھے بہرے ہو کر حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی جرأت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر تیار ہو گئے. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا، اور مسیح نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی، رب ہے میرا اور تمہارا، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی نہیں گناہ گاروں کی مدد کرنے والا. بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے، اور اگر نہ باز آویں گے اس بات سے کہ کہتے ہیں تو بے شک پہنچے گا ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو عذاب دردناک. کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے آگے اور گناہ بخشواتے اس سے، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان. نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول، گزر چکے اس سے پہلے بہت رسول. نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول، گزر چکے اس سے پہلے بہت رسول، اور اس کی ماں ولی ہے. دونوں کھاتے تھے کھانا، دیکھ ہم کیسے بتلاتے ہیں ان کو دلیلیں، پھر دیکھ وہ کہاں الٹے جا رہے ہیں. تو کہہ دے کیا تم ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو مالک نہیں تمہارے، برے کی اور نہ بھلے کی، اور اللہ وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ خلاصہ تفسیر، بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ عین مسیح بن مریم ہے، یعنی دونوں میں اتحاد ہے، حالانکہ حضرت مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالی کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اس قول میں اپنے مربوب اور بندہ ہونے کی تصریح ہے، پھر ان کو الہ کہنا وہی بات ہے کہ مدعی سست گواہ چست۔ بے شک جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ خدائی میں یا خدائی خصوصیات میں شریک قرار دے گا سو اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا کہ دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچا سکے۔ اور جیسے عقیدہ اتحاد کفر ہے، اسی طرح عقیدہ تسلیف بھی کفر ہے۔ بس بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تین معبودوں میں کا ایک ہے، حالانکہ بجز ایک معبود حق کے اور کوئی معبود حق نہیں، نہ دو اور نہ تین۔ جب یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے تو انہو من یشرک میں جو سزا مذکور ہے وہ اس پر بھی مرتب ہوگی، اور اگر یہ دونوں عقیدے کے لوگ اپنے اقوال کفریہ سے باز نہ آئے تو سمجھ رکھیں کہ جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر آخرت میں دردناک عذاب واقع ہوگا۔ کیا ان مضامین توحید و وعید کو سن کر پھر بھی اپنے ان عقائد و اقوال سے خدا تعالی کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے؟ حالانکہ اللہ تعالی جب کوئی توبہ کرتا ہے تو بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔ حضرت مسیح ابن مریم عین خدا یا جزو خدا کچھ بھی نہیں، صرف ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر اہل معجزات گزر چکے ہیں، جن کو عیسائی خدا نہیں مانتے۔ بس اگر پیغمبری یا خرق عادت دلیل الوہیت ہے تو سب کو الہ خدا ماننا چاہیے، اور اگر دلیل الوہیت نہیں ہے تو حضرت مسیح کو کیوں الہ کہا جاوے؟ غرض جب اوروں کو الہ نہیں کہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مت کہو، اور اسی طرح ان کی والدہ بھی الہ یا جزو الہ نہیں بلکہ وہ ایک ولی بیوی ہیں، جیسے اور بیویاں بھی ولی ہو چکی ہیں، اور دونوں حضرات کے اعلی نہ الہ نہ ہونے کے دلائل میں سے اور دونوں حضرات کے الہ نہ ہونے کے دلائل میں سے ایک سہل دلیل یہ ہے کہ دونوں حضرات کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو شخص کھانا کھاتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اور کھانا کھانا خواص مادیات میں سے ہے، اور احتیاج اور مادیت خاصا ممکن الوجود کا ہے، اور احتیاج اور مادیت خاصا ممکن الوجود کا ہے جس کا وجود ضروری نہ ہو، اور ممکن یعنی جس کا وجود ہی ضروری نہ ہو، وہ خاص وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے تو صحیح ہم کیوں کر صاف صاف دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، کیا خدا کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اور نہ نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو، اور عاجز ہونا خود خدائی کے منافی ہے، حالانکہ اللہ تعالی سب سنتے ہیں جانتے ہیں، پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتے اور اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آتے۔ معارف و مسائل، قوله تعالی ان اللہ ثالث ثلاثة، یعنی حضرت مسیح، روح القدس اور اللہ یا مسیح، مریم اور اللہ تینوں خدا ہیں علیہ باللہ، ان میں کا ایک حصے دار اللہ ہوا، پھر وہ تینوں ایک اور وہ ایک دین ہے۔ عیسائیوں کا عام عقیدہ یہ ہے، اور اس خلاف عقل و ہدایت عقیدہ کا کو گول مول اور پیچدار عبادتوں سے ادا کرتے ہیں، اور جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو ما وراء العقل حقیقت قرار دیتے ہیں فوائد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی تردید، قوله تعالی قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی جس طرح اور انبیاء دنیا میں آئے اور کچھ دن رہ کر چل بسے، ان کو دوام اور بقا حاصل نہ تھا، جو الوہیت کی شان ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام جو انہی کی طرح ایک انسان ہیں کو دوام اور بقا حاصل نہیں، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ ذرا غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، زمین، ہوا، پانی، سورج اور حیوانات سے اسے استغنا نہیں ہو سکتا۔ غلے کے پیٹ میں پہنچنے اور ہضم ہونے تک خیال کرو، بالواسطہ یا بلا واسطہ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، پھر کھانے سے جو اثرات و نتائج پیدا ہوں گے ان کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، احتیاج و افتقار کے اس طویل و زیل سلسلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم الوہیت مسیح و مریم کے ابطال کو بشکل استدلال یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مسیح و مریم عقل و شرف کی ضروریات سے مستغنی نہ تھے، جو مشاہدہ اور تواتر سے ثابت ہے، اور جو عقل و شرف سے مستغنی نہ ہو وہ دنیا کی کسی چیز سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ پھر تم ہی کہو کہ جو ذات تمام انسانوں کی طرح اپنی بقا میں عالم اسباب سے مستغنی نہ ہو وہ خدا کیوں کر بن سکتی ہے؟ یہ ایسی قوی اور واضح دلیل ہے جسے عالم و جاہل یکساں طور پر سمجھ سکتے ہیں، یعنی کھانا پینا الوہیت کے منافی ہے، اگرچہ نہ کھانا بھی کوئی الوہیت کی دلیل نہیں، ورنہ سارے فرشتے خدا بن جائیں، معاذ اللہ۔ حضرت مریم بتول علیہ السلام نبی تھیں یا ولی؟ حضرت مریم کی ولایت اور نبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ آیت مذکورہ میں مقام مدح میں لفظ صدیقہ سے بظاہر اشارہ اسی طرف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ولی تھیں، نبی نہیں، کیونکہ مقام مدح میں اعلیٰ درجے کو ذکر کیا جاتا ہے، اگر آپ کو نبوت حاصل ہوتی تو یہاں نبیہ کہا جاتا، حالانکہ یہاں صدیقہ کہا گیا ہے جو ولایت کا مقام ہے۔ جمہور امت کی تحقیق یہی ہے کہ خواتین میں نبوت نہیں آئی، یہ منصب رجال ہی کے لیے مخصوص رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّن أَهْلِ الْقُرَى، سورہ یوسف کی کا رکو نمبر 12، یہ آیت ہے، فوائد عثمانی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون تو کہہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں ناحق کا اور مت چلو خیالات پر ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے بہتوں کو اور بہک گئے سیدھی راہ سے ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل میں کے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ بیٹے مریم کی یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے آپس میں منع نہ کرتے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے کیا ہی برا کام ہے جو کرتے تھے تو دیکھتا ہے ان میں کہ بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے کیا ہی برا سامان بھیجا انہوں نے اپنے واسطے وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر اترا تو کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں خلاصہ تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصارہ سے فرمائیے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین کے معاملے میں ناحق کا غلو اور افراط مت کرو اور اس افراط کے باب میں ان لوگوں کے خیالات یعنی بے سند باتوں پر مت چلو جو اس وقت سے پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور اپنے ساتھ اور بہتوں کو لے کر ڈوبے ہیں اور غلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ ان کی غلطی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حق مفقود ہو گیا ہو اس کا پتہ نہ لگتا ہو بلکہ وہ لوگ راہ راست کے ہوتے ہوئے قصداً اس سے دور اور علیحدہ ہو گئے تھے یعنی جب ان کی غلطی دلائل سے ثابت ہو گئی پھر ان کا اتباع کیوں نہیں چھوڑتے بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر اللہ تعالی کی طرف سے سخت لعنت کی گئی تھی زبور اور انجیل میں جس کا ظہور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ہوا یعنی زبور اور انجیل میں کافروں پر لعنت لکھی تھی جیسے قرآن مجید میں بھی ہے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کیونکہ یہ کتابیں حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں اس لیے یہ مضمون ان کی زبان سے ظاہر ہوا اور یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی اعتقادی مخالفت کی جو کہ کفر ہے اور اس مخالفت میں حد سے بہت دور نکل گئے یعنی کفر بھی شدید تھا پھر شدید کے ساتھ مدید بھی تھا یعنی اس پر استمرار رکھا چنانچہ جو برا کام یعنی کفر انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس سے آئندہ کو باز نہ آتے تھے بلکہ اس پر مصر تھے بس ان کے کفر شدید اور مدید کے سبب ان پر شدید لعنت ہوئی واقعی ان کا یہ فعل مذکور یعنی کفر پھر وہ بھی شدید اور مدید بے شک برا تھا کہ اس پر یہ سزا مرتب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود میں بہت سے آدمی دیکھیں گے کہ مشرک کافروں سے دوستی کرتے ہیں چنانچہ یہود مدینہ اور مشرکین مکہ میں مسلمانوں کی عداوت کے علاقے سے جس کا منشا اتحاد فی الکفر تھا باہم خوب سازگاری تھی جو کام انہوں نے آگے بھگتنے کے لیے کیا ہے یعنی کفر جو سبب تھا دوستی کفار اور عداوت مومنین کا وہ بے شک برا ہے کہ اس کے سبب اللہ تعالی ان پر ہمیشہ کے لیے ناخوش ہوا اور اس ناخوشی دائمی کا ثمرہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور اگر یہ یہودی لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے جس کا ان کو دعویٰ ہے اور اس کتاب پر ایمان رکھتے جو ان کے پیغمبر کے پاس بھیجی گئی تھی یعنی تورات، تو ان مشرکین کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ دارۂ ایمان سے خارج ہی ہیں، اس لیے کافروں کے ساتھ ان کا اتحاد اور دوستی ہو گئی. معارف و مسائل. بنی اسرائیل کی کج روی کا ایک دوسرا پہلو قوله تعالی قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. پچھلے آیات میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان کے ظلم و ستم کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جو ان کے لیے حیات جاودانی کا پیغام اور ان کی دنیا و آخرت سنوارنے کا دستور العمل لے کر آئے تھے، ان کی قدر و منزلت پہچاننے اور تعظیم و تکریم کرنے کے بجائے انہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا کہ فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، یعنی بعض انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا. مذکورہ آیات سے انہی بنی اسرائیل کی کجروی کا دوسرا رخ بتلایا گیا ہے کہ یہ جاہل یا تو سرکشی اور نافرمانی کے اس کنارے پر تھے کہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہا اور بعض کو قتل کر ڈالا، اور یا گمراہی اور کجروی کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ رسولوں کی تعظیم میں غلو کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، یعنی وہ بنی اسرائیل کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو عیسیٰ ابن مریم ہی کا نام ہے. یہاں تو یہ قول صرف نصارہ کا مذکور ہے، دوسری جگہ یہی غلو اور گمراہی یہود کی بھی بیان فرمائی گئی ہے. وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یعنی یہود نے تو یہ کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. غلو کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں. دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد و عمل میں دین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے آگے بڑھ جائیں. مثلا انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کی حد یہ ہے کہ ان کو خلق خدا میں سب سے افضل جانے، اس حد سے آگے بڑھ کر انہیں کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دینا اعتقادی غلو ہے. بنی اسرائیل کی افراط و تفریط. انبیاء و رسل کے معاملے میں بنی اسرائیل کے یہ تو متضاد عمل کہ یا تو ان کو جھوٹا کہیں اور قتل تک سے دریغ نہ کریں، اور یا یہ زیادتی کہ ان کو خود ہی خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیں، یہ وہی افراط و تفریط ہے جو جہالت کے لوازم سے ہے. عرب کا مشہور مقولہ الجاہل ما مفرط او مفرط، یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال اور میانہ روی پر نہیں رہتا، بلکہ یا افراط میں مبتلا ہوتا ہے یا تفریط میں. افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنے کے ہیں، اور تفریط کے معنی ہیں فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی کرنے کے. اور یہ افراط و تفریط یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی دو مختلف جماعتوں کی طرف سے عمل میں آئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی جماعت کے یہ دو مختلف عمل مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہوں کہ بعض کی تکذیب و قتل تک نوبت پہنچ جائے اور بعض کو خدا کے برابر بنا دیا جائے. ان آیات میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو ہدایات ان کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو دی گئی ہیں وہ دین و مذہب اور اس کی پیروی میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں. کہ اس سے ذرا ادھر ادھر ہونا انسان کو گمراہیوں کے غار میں دھکیل دیتا ہے، اس لیے اس کی تشریح سمجھ لیجئے۔ اللہ جل شأنہ تک رسائی کا طریقہ، حقیقت یہ ہے کہ سارے جہاں اور اس کی موجودات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ جل شأنہ ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کا حکم ہے، اسی کی اطاعت ہر انسان پر لازم ہے، لیکن بیچارہ خاکی نزار انسان اپنی مادی ظلمتوں اور بستیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی ساری رسائی اس ذات قدوس تک یا اس کے احکام و ہدایات معلوم کرنے تک کس طرح ہو؟ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کے لیے دو واسطے مقرر کر دیے، جن کے ذریعے انسان کو حق تعالی کی پسند و ناپسند اور معمورات و منہیات کا علم ہو سکے، ایک اپنی کتابیں جو انسان کے لیے قانون اور ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتی ہیں، دوسرے اپنے ایسے مخصوص و مقبول بندے جن کو اللہ تعالی نے انسانوں میں سے چن لیا ہے اور ان کو اپنی پسند و ناپسند کا عملی نمونہ اور اپنی کتاب کی عملی شرح بنا کر بھیجا ہے، جن کو دینی اصطلاح میں رسول یا نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ کوئی کتاب خواہ کتنی ہی جامع اور مفصل کیوں نہ ہو، کسی انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ فطری طور پر انسان کا مربی و مصلح صرف انسان ہی ہو سکتا ہے، اس لیے حق تعالی جل شانہ نے انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے دو سلسلے رکھے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ، جن میں انبیاء علیہ السلام اور پھر ان کے نائبین علماء و مشائخ سب داخل ہیں۔ رجال اللہ کے سلسلے کے متعلق زمانے قدیم سے دنیا افراد و تفرید کی غلطیوں میں مبتلا رہی ہے اور مذاہب میں جتنے مختلف فرقے پیدا ہوئے وہ سب اسی ایک غلطی کی پیداوار ہیں کہ کہیں ان کو حد سے بڑھا کر رجال پرستی تک نوبت پہنچا دی گئی اور کہیں ان سے بالکل قطع نظر کر کے حسبنا کتاب اللہ کو غلط معنی پہنا کر اپنا شعار بنا لیا گیا۔ ایک طرف رسول کو بلکہ پیروں کو بھی عالم الغیب اور خاص خدائی صفات کا مالک سمجھ لیا گیا اور پیر پرستی بلکہ قبر پرستی تک پہنچ گئی، دوسری طرف اللہ کے رسول کو بھی محض ایک قاصد اور چٹھی رساں کی حیثیت دے دی گئی۔ آیات متذکرہ میں رسولوں کی توہین کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا اور ان کو حد سے بڑھا کر خدا تعالی کے برابر کہنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا۔ آیت لا تغلو فی دینکم اسی مضمون کی تمہید ہے جس نے واضح کر دیا کہ دین اصل میں چند حدود و قیود ہی کا نام ہے، ان حدود کے اندر کوتاہی کرنا اور کمی کرنا جس طرح جرم ہے، اسی طرح ان سے آگے بڑھنا اور زیادتی کرنا بھی جرم ہے، جس طرح رسولوں اور ان کے نائبوں کی بات نہ ماننا، ان کی توہین کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ان کو اللہ تعالی کی صفات مخصوصہ کا مالک یا مساوی سمجھنا اس سے زیادہ گناہ عظیم ہے۔ علمی تحقیق و تدقیق غلو نہیں، علمی تحقیق و تدقیق غلو نہیں، آیت مذکورہ میں لا تغلو فی دینکم کے ساتھ لفظ غیر الحق لایا گیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ نا حق کا غلو مت کرو، یہ لفظ محققین اہل تفسیر کے نزدیک تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ غلو فی الدین ہمیشہ نا حق ہوتا ہے، اس میں حق ہونے کا احتمال ہی نہیں، اور علامہ زمخشری علیہ الرحمہ وغیرہ نے اس جگہ غلو کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک ناحق اور باطل جس کی ممانعت اس جگہ کی گئی ہے، دوسرے حق اور جائز جس کی مثال میں انہوں نے علمی تحقیق و تدقیق کو پیش کیا ہے، جیسا کہ عقائد کے مسائل میں حضرات متکلمین کا اور فقہی مسائل میں فقہا رحمہ اللہ کا طریق رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بھی اگرچہ غلو ہے مگر غلو حق اور جائز ہے، اور جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ یہ غلو کی تعریف میں داخل ہی نہیں۔ قرآن و سنت کے مسائل میں گہری نظر اور موش کافی جس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے وہ غلو نہیں، اور جو غلو کی حد تک پہنچے وہ اس میں بھی مذموم ہے۔ بنی اسرائیل کو معتدل راہ کی ہدایت۔ مذکورہ آیت کے آخر میں موجودہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، یعنی اس قوم کے خیالات کا اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے تھے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر رکھا تھا، اس کے بعد ان کی گمراہی کی حقیقت اور وجہ کو ان الفاظ سے بیان فرمایا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی یہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے جو افراط و تفریط کے درمیان معتدل راہ تھی۔ اسی طرح اس آیت میں غلو اور افراط و تفریط کی مہلک غلطی کا بیان بھی آ گیا، اور درمیانی راہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کا بھی۔ بنی اسرائیل کا انجام بد۔ دوسری آیت میں ان بنی اسرائیل کا انجام بد ذکر کیا گیا ہے جو اس افراط و تفریط کی گمراہی میں مبتلا تھے کہ ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہوئی، اول داؤد علیہ السلام کی زبان سے جس کے نتیجے میں ان کی صورتیں مسخ ہو کر خنزیر بن گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت ان پر مسلط ہوئی جس کا اثر دنیا میں یہ ہوا کہ مسخ ہو کر بندر بن گئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ بتقاضۂ مقام صرف دو پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان پر لعنت کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اس طرح مسلسل چار پیغمبروں کی زبانی ان لوگوں پر لعنت مسلط ہوئی جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی یا جنہوں نے ان کو حد سے آگے بڑھا کر خدا تعالی کی صفات کا شریک بنا دیا۔ آخری دونوں آیتوں میں کفار کے ساتھ گہری دوستی اور موالات کی ممانعت اور اس کے تباہ کن نتائج کا بیان فرمایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ ساری کجروی اور گمراہی نتیجہ تھی ان کے غلط قسم کے ماحول اور کفار کے ساتھ دلی دوستی کرنے کا جس نے ان کو تباہی کے گھڑے میں دھکیل دیا تھا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ تو پاوے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا، یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور تو پاوے گا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس واسطے کہ نصارہ میں عالم ہیں اور درویش ہیں، اور اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو کہ ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو، کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ، اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لاویں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے، اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے۔ پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کہنے پر ایسے باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہی، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو، وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ ربط آیات، اوپر یہود کا مشرکین سے دوستی رکھنا مذکور تھا، آگے ان کا مع مشرکین کے مسلمانوں سے عداوت رکھنا مذکور ہے، جو اس دوستی کا اصلی سبب تھا۔ اور چونکہ ہر معاملے میں قرآن مجید عدل و انصاف کا سب سے بڑا داعی ہے، اس لیے یہود و نصارہ میں بھی سب کو ایک درجے میں شمار نہیں کیا، جس میں کوئی خوبی تھی اس کا بھی اظہار کیا گیا۔ مثلا نصارہ کی ایک خاص جماعت میں بنسبت ان یہود کے تعصب کا کم ہونا، اور ان نصارہ میں جنہوں نے یہ حق قبول کر لیا تھا ان کا مستحق حسن ثنا و حسن جزا ہونا مذکور ہے۔ اور یہ خاص جماعت حبشہ کے نصارہ کی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو جبکہ ہجرت مدینہ کے قبل وہ اپنا وطن مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، کچھ تکلیف نہیں دی۔ اور جو اور نصرانی ایسا ہی ہو، وہ بھی حکمن انہی میں داخل ہے، اور ان میں سے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا وہ نجاشی بادشاہ اور ان کے مصاحب ہیں، کہ حبشہ میں بھی قرآن سن کر روئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر 30 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سن کر روئے اور اسلام قبول کیا، یہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ خلاصہ تفسیر، غیر مومنین میں تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان یہود اور ان مشرکین کو پاویں گے، اور ان غیر مومن آدمیوں میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر بنسبت اوروں کے ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں۔ قریب تر کا مطلب یہ ہے کہ دوست تو وہ بھی نہیں مگر دوسرے کفار مذکورین سے غنیمت ہیں۔ یہ دوستی سے قریب تر ہونا اور عداوت میں کم ہونا اس سبب سے ہے کہ ان نصارہ میں بہت سے علم دوست عالم ہیں، اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں۔ اور جب کسی قوم میں ایسے لوگ بکثرت ہوتے ہیں تو عوام میں بھی حق کے ساتھ زیادہ عناد نہیں رہتا، اگرچہ خواص و عوام حق کو قبول بھی نہ کریں۔ اور اس سبب سے ہے کہ یہ نصارہ لوگ متکبر نہیں ہیں، قسیسین و رہبان سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور نیز تواضع کا خاصا ہے امر حق کے سامنے نرم ہو جانا، اس لیے ان کو عداوت زیادہ نہیں۔ بس قسیسین و رہبان یعنی علماء و مشائخ کا وجود اشارہ ہے علت فاعلہ کی طرف اور عدم استکبار قابلیت کی طرف، بخلاف یہود و مشرکین کے کہ محب دنیا اور متکبر ہیں، اور وہ یہود میں بھی بعض علماء حقانی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بوجہ ان کی قلت کے عوام میں اثر نہیں پہنچتا تھا، اس لیے ان میں عناد ہے جو سبب ہو جاتا ہے شدت عداوت کا۔ اسی لیے یہود تو مومن ہی کم ہوئے، اور مشرکین میں سے جب عناد نکل گیا تب مومن ہونا شروع ہوئے۔ اور بعض ان میں جو کہ آخر میں مسلمان ہو گئے تھے ایسے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے یعنی قرآن، تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے دین حق یعنی اسلام کو پہچان لیا، مطلب یہ کہ حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے، یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے، یعنی ان میں شمار کر لیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر حسب تعلیم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو دین حق ہم کو اب پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لاویں، اور پھر اس بات کی امید بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک مقبول لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا، بلکہ یہ امید موقوف اسلام پر ہے، اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، سو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول مع الاعتقاد کی پاداش میں ایسے باغ بہشت کے دیں گے جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور نیکوکاروں کی یہی جزا ہے، اور برخلاف ان کے جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات و احکام کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ معارف و مسائل، بعض اہل کتاب کی حق پرستی، ان آیات میں مسلمانوں کے ساتھ عداوت یا مودت کے معیار سے ان اہل کتاب کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اپنی حق پرستی اور خدا ترسی کی وجہ سے مسلمانوں سے بغض و عداوت نہیں رکھتے تھے، مگر ان اوساط کے لوگ یہود میں بہت کم کل عدم تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ نصارہ میں نسبتاً ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور وہاں کے حکام و عوام میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی، اور اسی سبب سے جب مکہ مکرمہ کے مسلمان قریش کے مظالم سے تنگ آ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس لیے مسلمان کچھ عرصے کے لیے وہاں چلے جائیں۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پہلی مرتبہ 11 حضرات حبشہ کی طرف نکلے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ جو عورتوں کے علاوہ 82 مردوں پر مشتمل تھا حبشہ پہنچ گیا۔ شاہ حبشہ اور وہاں کے باشندوں نے ان کا شریفانہ استقبال کیا اور یہ لوگ امن و عافیت سے وہاں رہنے لگے۔ قریش مکہ کے غیظ و غضب نے ان کو اس پر بھی نہ رہنے دیا کہ یہ لوگ کسی دوسرے ملک میں اپنی زندگی عافیت سے گزار لیں، انہوں نے اپنا ایک وقت بہت سے تحفے دے کر شاہ حبشہ کے پاس روانہ کیا اور یہ درخواست کی کہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، مگر شاہ حبشہ نے حالات کی تحقیق کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے۔ ان حالات اور اسلام کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق پایا، جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور ان کی تعلیمات کا مختصر خاکہ اور ان کا اور ان کے اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خلیہ وغیرہ مذکور تھا۔ اس سے متاثر ہو کر شاہ حبشہ نے قریشی وفد کے ہدیے تحفے واپس کر دیے اور ان کو صاف جواب دے دیا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے نکلنے کا کبھی حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر کا شاہ حبشہ پر اثر رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اسلام اور اس کی تعلیمات کا ایک مختصر مگر جامع خاکہ کھینچ دیا تھا، اور پھر ان حضرات کے قیام نے نہ صرف اس کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام و عوام سب کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت و عظمت پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مطمئن ہو جانا معلوم ہوا اور مہاجرین حبشہ نے مدینہ طیبہ جانے کا عزم کیا، تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ اپنے ہم مذہب نصارہ کے بڑے بڑے علماء مشائخ کا ایک وفد آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا، جو 70 آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں 62 حضرات حبشہ کے اور 8 شام کے تھے۔ شاہ حبشہ کے وفد کی درگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری، یہ وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درویشانہ اور راہبانہ لباس میں ملبوس حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، یہ لوگ سنتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سب نے کہا، یہ کلام اس کلام کے کتنا مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد شاہ حبشہ نجاشی نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا اور اپنا ایک خط دے کر اپنے صاحبزادے کو ایک دوسرے وفد کا قائد بنا کر بھیجا، مگر سوء اتفاق سے یہ کشتی دریا میں غرق ہو گئی۔ الغرض حبشہ کا بادشاہ اور حکام و عوام نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف شریفانہ اور عادلانہ سلوک کیا بلکہ بالآخر خود بھی مسلمان ہو گئے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیات متذکرہ انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور بعد کی آیات میں ان کا خوف حق تعالی سے رونا اور حق کو قبول کرنا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس پر بھی جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ آیات نجاشی اور اس کے بھیجے ہوئے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن الفاظ میں عموم ہے، اس لیے اس کا حکم ان تمام نصارہ کے لیے عام اور شامل ہے جو اہل حبشہ کی طرح حق پرست اور انصاف پسند ہوں، یعنی اسلام سے پہلے انجیل کے متبع تھے اور اسلام آنے کے بعد اسلام کے پیرو ہو گئے۔ یہود میں بھی اگرچہ چند حضرات اسی شان کے موجود تھے جو عہد موسوی میں تورات پر عامل رہے، پھر اسلام آنے کے بعد اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، لیکن یہ اتنی کم تعداد تھی کہ امتوں اور قوموں کے ذکر کے وقت اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہود کا حال کھلا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کی عداوت اور بیخ کنی میں سب سے آگے تھے، اس لیے صدر آیت میں یہود کا یہ حال ذکر فرمایا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، یعنی مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت میں نصارہ کی ایک خاص جماعت کی مدح فرمائی گئی ہے جو خدا ترسی اور حق پرستی کی حامل تھی، اس میں نجاشی اور اس کے اعوان و انصار بھی داخل ہیں اور دوسرے نصارہ بھی جو ان صفات کے حامل تھے یا آئندہ زمانے میں داخل ہوں، لیکن اس کے یہ معنی نہ آیات سے نکلتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کہ نصارہ خواہ کیسے بھی گمراہ ہو جائیں اور اسلام دشمنی میں کتنے ہی سخت اقدام کریں، ان کو بہرحال مسلمانوں کا دوست سمجھا جائے اور مسلمان ان کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ یہ ہدایتاً غلط اور واقعات کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ بعض جاہل جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات میں متعلقہ نصارہ کی مدہ ہے اور وہ علی الاطلاق یہود سے بہتر ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، کیونکہ اگر عام طور پر دونوں جماعتوں کے مذہبی عقائد کا موازنہ کیا جائے تو نصارہ کا مشرک ہونا زیادہ واضح ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو آج کل کے عام نصارہ نے بھی اسلام دشمنی میں یہودیوں سے کم حصہ نہیں لیا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ نصارہ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوئی ہے جو خدا ترس اور حق پرست تھے، اسی کے نتیجے میں ان کو قبول اسلام کی توفیق ہوئی، اور یہ آیات ان دونوں جماعتوں کے مابین اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ خود اسی آیت کے آخر میں قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا ہے، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، یعنی جن نصارہ کی مداح ان آیات میں کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور خدا ترس تارک الدنیا حضرات ہیں اور ان میں تکبر نہیں کہ دوسروں کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مقابلے سے معلوم ہوا کہ یہود کے یہ حالات نہ تھے، ان میں خدا ترسی اور حق پرستی نہ تھی، ان کے علماء نے بھی بجائے ترک دنیا کے اپنے علم کو صرف ذریعہ معاش بنا لیا تھا اور طلب دنیا میں ایسے مست ہو گئے تھے کہ حق و ناحق اور حلال و حرام کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست علماء و مشائخ ہیں۔ آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست خدا ترس علماء و مشائخ ہیں، ان کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔ جب تک کسی قوم میں ایسے علماء و مشائخ موجود ہوں جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، خدا ترسی ان کا مقام ہو، تو وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ربط آیات، یہاں تک اہل کتاب کے متعلق گفتگو تھی، آگے پھر عود ہے احکام فرعیہ کی طرف، جن کا ذکر کچھ شروع صورت میں اور کچھ درمیان میں بھی ہوا ہے، اور باعتبار خصوصیت مقام کے ایک ربط خاص بھی منقول ہے، وہ یہ کہ اوپر مقام مداح میں رحبانیت کا ذکر آیا ہے، وہ باعتبار اس کے ایک جز خاص یعنی ترک حب دنیا کی ہے، وہ باعتبار اس کے ایک جز خاص یعنی ترک حب دنیا کی ہے، لیکن احتمال تھا کہ کوئی رہبانیت کی مساوی خصوصیات کو قابل مدح سمجھ جائے، اس لیے اس مقام پر اس تحریم حلال کی ممانعت زیادہ مناسب معلوم ہوئی۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں، خواہ وہ کھانے پینے اور پہننے کی قسم سے ہوں یا منکوحات کی قسم سے ہوں، ان میں لذیذ اور مرغوب چیزوں کو قسم و عہد کر کے اپنے نفسوں پر حرام مت کرو، اور حدود شرعیہ سے جو کہ تحلیل و تحریم کے باب میں مقدر ہیں آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالی حد شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور خدا تعالی نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، برتو اور اللہ تعالی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تحریم حلال خلاف رضا حق ہے، ڈرو اور اس کا ارتکاب مت کرو۔ معارف و مسائل، ترک دنیا اگر حدود الہیہ کے اندر ہو تو جائز ورنہ حرام ہے۔ مذکورہ آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ ترک دنیا اور ترک شہوات و لذات ایک درجے میں محبوب پسندیدہ ہے، مگر اس میں بھی حدود الہیہ سے تجاوز کرنا مذموم اور حرام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجات، کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجے ہیں. ایک یہ کہ اعتقاداً اس کو حرام سمجھ لیا جائے، دوسرے یہ کہ قولاً کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرے، مثلاً قسم کھا لے کہ ٹھنڈا پانی نہ پیوں گا، یا فلا قسم کا حلال کھانا نہ کھاؤں گا، یا فلا جائز کام نہ کروں گا. تیسرے یہ کہ اعتقاد و قول تو کچھ نہ ہو، محض عملاً ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے کا عزم کرے. پہلی صورت میں اگر اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھنے والا قانون الہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں اگر الفاظ قسم کھا کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تو قسم ہو جائے گی. قسم کے الفاظ بہت ہیں جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں. ان میں ایک مثال یہ ہے کہ صراحتاً کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چیز نہ کھاؤں گا، یا فلاں کام نہ کروں گا، یا یہ کہے کہ میں فلاں چیز یا فلاں کام کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اس کا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسی قسم کھانا گناہ ہے. اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ قسم ادا کرے، جس کی تفصیل آگے آئے گی. تیسری قسم جس میں اعتقاد اور قول سے کسی حلال کو حرام نہ کیا ہو بلکہ عمل میں ایسا معاملہ کرے جیسا حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ دائمی طور پر اس کے چھوڑنے کا التزام کرے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور رہبانیت ہے، جس کا گناہ عظیم ہونا قرآن و سنت میں منصوص ہے. اس کے خلاف کرنا واجب اور اس کی ایسی پابندی پر قائم رہنا گناہ ہے. ہاں اگر ایسی پابندی بنیت ثواب نہ ہو بلکہ کسی دوسری وجہ سے ہو، مثلا کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے سبب سے کسی خاص چیز کو دائمی طور پر چھوڑ دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں. بعض صوفیہ کرام اور بزرگوں سے حلال چیزوں کے چھوڑنے کی جو روایات منقول ہیں وہ سب اسی قسم میں داخل ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کے لیے ان چیزوں کو مضر سمجھا یا کسی بزرگ نے مضر بتلایا، اس لیے بطور علاج چھوڑ دیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. حد سے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی حلال چیز کو بلا کسی عذر کے ثواب سمجھ کر چھوڑ دے، جس کو ناوافق آدمی تقوی سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تعدی اور ناجائز ہے. اس لیے دوسری آیت میں ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، یعنی جو رزق حلال پاک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس کو کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے جس پر تمہارا ایمان ہے ڈرتے رہو. اس آیت میں واضح فرما دیا کہ حلال پانچ چیزوں کا ثواب سمجھ کر چھوڑ دینا تقوی نہیں، بلکہ تقوی اس میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے اور شکر ادا کرے. ہاں کسی جسمانی یا روحانی مرض کی وجہ سے بطور علاج کسی چیز کو چھوڑے تو وہ اس میں داخل نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.